Jatorri deitura Euskal Herri osora zabaltzeko bidean pauso bat gehiago eman da. Eta Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabak osatzen duten Euskal Sagardoa iparraldera zabaltzeko bidea martxan eman dute. Baina iparraldean oraindik ekoizleen zenbatzen ari dira, Unai Agirre Euskal Sagardoa jatorri deiturako zuzendariak dionez. Bai, begira, sagardotegiak, bi motata sagardotegiak izango dira, bueno, mota askotakoa daude, baina esan nahi zu badira sagardotegiak, sagardo ekoizleak direnak, baina sagarotei denboraldien irikitzen ez dutenak, iparraldiko gehienak kasu, badira batzuk txotxera irikitzen dutenak ere, baina ez dira danak, eta gero beste batzu ditugu, ba, sagardo egiteaz gain eta ekoizleak izateaz gain, ba, sagarotei denboraldian txotx zerbitzu ematen dutenak eta jatena eta ematen dutenak. Orduan gutxi gora bere Euskal Herri guztian, 80 bat sagarotegi daude, egia da batzuk itxi egin direla, berri batzuk iriki dira, baina, bueno, gaur egun ba, 80 bat daude, baina lurralde guztietan ditugu sagarotegiak, eta sagar ekoizleak areta gehiago ba, lurralde guztietan ditugu. Sagardo ekoizleak orain ari gera pixka bat ikusten, ze egia da iparraldearen badirela oso txikia direna, txikiak, erdi mailakoak, eta ekoizle bezala denak zazpi bat direla ematen du, baina balitek gehiago ere izatea. Hala ere, Unai Agirrek ohitarazi duen bezala, prozesu luzea da. Oso prozesu luzeak dira hauek, eta ba, askotan bi hiru lau hilabetean bukatuko dela ematen duen prozeso bat, urte bete luzatzen da. Eta gero, ba, bueno, hemen bere bidea jarraitu behar du. Gure kasuan, lehenengoz da behin, bai hemen ditugun, hegoaldean ditugun diputazio eta Eusko Jaurlaritzarekin batera egin dugu lehenengo lana, gero iparraldeko eragileak sartu dira, tartean INAOK egin du lan handi bat, eta gero behar izan dugu, bai Espainiako ministerioaren eta Frantziko ministerioaren oniritzia, hori guztia lortuta eta bere prozedimentu guztia pasata, orain Europan dago dokumentazio guztia. Orduan orain Europak behin baiezko ematen digunean, ja sormarka hau ofizialki izango da Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta iparraldeko hiru lurraldeena. Hori egin eta Nafarroa ere proiektuan sartzeko xedea dute. Ministerioak, Espainiako ministerioak onartu behar du Nafarroaren sarrera eta onartze baldin badu, Frantziko ministerioaren baiezkoarekin berriro Europara jo behar da eta Europak eman behar du azken baieztapena. Jatorri sormarkatan edo jatorri deituratan Europak du azken hitza, baina lehenengo eztabai ministerioen babesa behar da. Eta Euroeskualdeko laguntza izango du jatorri deiturak datozen 18 hilabeteetan sagarraren, sagardoaren eta sagardotegiaren plan estrategikoari gorputza emateko. Justuki, estrategia baten beharra azpimarratu du Unai Agirrek. Garbi gelditu behar da, eta nire iritzi personala, baina usten dute jende gehiena babestuko nola, sormarka bat ez da helburu bat, sormarka bat erramienta bat da azkenean, horrelako markak erremintak dira, bertako produktua balorean jartzeko. Sagardoak oindala urte dexente behar du bultzada bat, ze Euskaldunak mendetan eta mendetan zerbait egin badugu, sagarra eta sagardoa izan da, bai, eta behar du ba, bere lekuan kokatu eta bere historia berreskuratu eta pixka bat jendeari adierazi. Hori nola egiten da bertako sagarra berreskuratuta eta balorean jarrita, eta gero ba, adierazita zer izan ginen eta gaur egun zer egiten dugun, orduan hor kalitatean ere salto handi bat eginda, lan handi bat egiten ari da, eta hau erramienta bat da bertako produktua indartzeko. Orduan, behin hori lortuta eta oinarria sendo jarrita noski urrungo pausoa da, ba sagargileak eta sagardogileak bide zuzenean sartu eta gero promozio egitea. Beraz, epe luzerako estrategia aurre ikusten du Euskal Sagardoa jatorri deiturak.